یک شاخ گل، برنامه شماره 92. گرچه از مولانا در برنامه‌های گل‌ها بسیار شنیده‌اید و می‌دانید که منظور از مولانا همان مولوی یا جلال الدین محمد است که صاحب مثنوی معنوی و دیوان شمس تبریزی است. مولوی را گاه رومی یا ملای روم می‌نامند و این از آن جهت است که جلال الدین محمد از طفولیت به روم رفته و پس از پدر بر مسند تدریس نشسته و تا پایان عمر در روم سکونت داشته است. مولانا که زاده خراسان است، از دانشمندان به نام ایران و شهرت جهانی دارد و از مفاخر این سرزمین است. مولانا برخلاف سایر سرایندگان علاقه‌ای به تخلص نداشته، ولی گاهی خموش یا خموش تخلص می‌کرده و گاه به نام مرشدش شمس تبریزی، چنانکه دیوان غزلیاتش به نام اوست و به اسم دیوان شمس تبریزی مشهور. جسم و جان ما شده از باده اسرار مست، جسم و جان ما شده از باده اسرار مست، دل فتاده مست و لایعقل بر دلدار مست، ابر مستی می کند اندر زمان نوبهار، باغ مست و راغ مست و قنچه مست و خار مست، بلبلان خوشنوا بینی بسی اندر چمن، کبک خوش رفتار بینی بر سر کوهسار مست. این خموش کن گر تو هوشیاری ز مستی دم مزن، این خموش کن گر تو هوشیاری ز مستی دم مزن، ور تو مستی می کنی رو بر سر بازار مست. بیا تا شوی چون چراغ شبم، بیا نام تو شد روان بر لبم، بیا تا ببینی صفای مرا، بیا تا نشانی لحی بتوام، بیا تا نشانی لحی بتوام، جان زهنم گر شد بدر سودای تو دارم بسر، جان زهنم گر شد بدر. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 92 بود. آهنگ محلی، گوینده روشنک.